înaintea ta am venit, Iisuse, să te lăudăm. Înaintea ta, plin de bucurie, să te înălțăm. Tu ești Dumnezeu, ești mare, ești Mântuitor. Înaintea ta este sărbătoare pentru al tău popor. Dumnezeu, ești mare, ești Mântuitor. Înaintea ta este sărbătoare pentru al tău popor. Inima din noi cântă aleluia, slavă Domnului. Plin de Duhul Sfânt vrem să-i dăm mărire înaintea Lui. Tu ești Dumnezeu, ești mare, ești Mântuitor. Înaintea ta este sărbătoare pentru al tău popor. Dumnezeu, ești mare, ești Mântuitor. Înaintea ta este sărbătoare pentru al tău popor. Iată ce plăcut și ce dulce este să ne întâlnim, să-L glorificăm pe Mântuitorul și să-L preamărim. Tu ești Dumnezeu, ești mare, ești Mântuitor. Înaintea ta este sărbătoare pentru al tău popor. Dumnezeu, ești mare, ești Mântuitor. Înaintea ta este sărbătoare pentru al tău popor. Doar Iisus Hristos ne-a dat mântuire, ne-a eliberat. Să ne închinăm Lui cu mulțumire.